Μήπως θέλετε να έρθετε πιο μέσα. Ελάτε μέσα, γιατί κινδυνεύετε από τρομοκρατικές επιθέσεις άμα είστε έξω από τον ναό. Τουλάχιστον είμαστε όλοι εδώ, θα πάμε με μοναδικό διαβατήριο. Με τη βοήθεια του Θεού, παιδιά, αρχίζουμε και φέτος τις συνάξεις αυτές που γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτόν το κατανυχτικό και όμορφο εκκλησάκι, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Πανάγιο Πνεύμα και εκτίστηκε εδώ για να ευλογεί όλους εσάς που σπουδάζετε στον χώρο αυτό και να είναι και για σας ένα λιμάνι παρηγορίας και πνευματική τονώσεως και ανεφοδιασμού. Και πράγματι είναι ευλογία που υπάρχει στον χώρο αυτό το εκκλησάκι, γιατί μας φιλοξενεί και εμάς τόσα χρόνια, παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην αρχή. Τώρα μας συνήθισαν και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα, φαίνεται. Αλλά στην αρχή είχαμε δυσκολίες. Βέβαια, να τονίσουμε και να πούμε ότι αυτές οι συνάξεις εδώ γίνονται πάντοτε με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος μας δίνει την ευχή του και την ευλογία και την προτροπή να μπορούμε να κάνουμε αυτό το έργο το οποίο γίνεται εδώ σε αυτόν τον χώρο. Όπως ξέρετε, και για αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά, είναι πρωτοετής, ευχόμαστε καλή επιτυχία να έχουν στα μαθήματά τους και στις σπουδές τους. Αλλά όπως θα θυμάστε, παιδιά, όσοι ήσασταν από προηγούμενα χρόνια, ότι εδώ μιλούσαμε εδώ και 2 χρόνια για το μυστήριο του γάμου. Αναλύαμε την ακολουθία του μυστήριου του γάμου και ευρισκόμαστε στην δεύτερη ευχή, αν δεν απατώμε, του μυστηρίου. Αλλά σήμερα, ερχόμενος από τη Λεμεσόν εδώ στο Πανεπιστήμιο, σκεφτόμουν τώρα, για γάμους είμαστε... Τι άρχισα να σας πω, είναι η ατμόσφαιρα τόσο βεβαρημένη παγκοσμίως που νομίζω θα ήταν λίγο αναισθησία να μιλούσαμε για τον γάμο. Και έτσι σκέφτηκα να σας μιλήσω για τις κηδείες. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Είναι όπως είπαν κάποτε... Πόσα είναι τα μυστήρια, είπε κάποιος τον μωρού, ερώτησε τον πατέρα, του είπε 6. Λέει, μα 6, είπε στο δάσκαλο, του είπε, πόσα είναι τα μυστήρια, του είπε 6. Λέει, μα είναι 7 τα μυστήρια. Λέει, ο πατέρας μου είπε το μυστήριο του γάμου και της μετανοίας, συγχωνεύτηκαν. και έτσι έγιναν ένα. Επειδή ακριβώς δεν είμαστε για γάμους τώρα και για χορούς, ελπίζουμε την άλλη φορά να είμαστε. Μέχρι την άλλη φορά, Θεό να δώσει, να ευλογήσει ο καλός Θεό να... βάλουμε λίγο μυαλό παραπάνω. Είναι γεγονός, παιδιά, ότι όσον και να θέλουμε, ας πούμε, όσον ξένοι και παρεπίδημοι κι αν είμαστε στον κόσμο τούτον, εν τούτες είμαστε πολίτες αυτού του κόσμου, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και συμπάσχουμε κι εμείς, θλιβόμαστε, πάσχουμε μαζί με τον κόσμο όλων. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε μπροστά μας με τις σύγχρονες αυτές δυνατότητες που υπάρχουν, που πλέον κανείς μπορεί να πάρει την κοκακόλα του και το σάντουις του και να βλέπει, ας πούμε, τους βομβαρδισμούς όλους και να ακούει εκείνα τις 15, ας πούμε, παράλληλες εκφωνήτρες που μια λέει έτσι και αλλιώς, να βλέπει εκείνον τον πιλάτε με την χαρισματική, ας πούμε, φυσιογνωμία να ομνύει στον μεγάλο Θεό και στον προφήτη αυτό Μωάμεθ ότι θα καταστρέψει τον κόσμο, θα μας βάλει μάλλον σε σειρά. Όλα αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία μας αφορούν και μας προβληματίζουν και βλέπουμε την πορεία του κόσμου και βλέπουμε πώς όλα αυτά τα πράγματα συνυπάρχουν, ας πούμε, μέσα στον κόσμο τούτον. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, ας πούμε, σε αυτήν την περίοδο κανείς να κάτσει και να διδαχθεί πάρα πολλά. Όταν η ανθρωπότητα διέρχεται τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις, τότε ο άνθρωπος ευρίσκεται σε μια προνομιακή θέση. Είναι ένα προνόμιο του ανθρώπου να βιώνει δύσκολες καταστάσεις, γιατί μέσα στην δυσκολία αυτή, μέσα στην απελπισία, μέσα στην πίεση των πραγμάτων, μέσα στην θλίψη, στην ξέρω εγώ όλη αυτή την ζωφερή κατάσταση, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Αποκαλύπτεται ο άνθρωπος ο ίδιος, ανακαλύπτει και τον εαυτόν του, βλέπει μέσα του πολλά πράγματα, διδάσκεται, μαθαίνει πολλά πράγματα και όλη αυτή η κατάσταση μπορεί στο τέλος, ας πούμε, να βγει και να γίνει και ωφέλιμη. Εάν ο άνθρωπος θελήσει, μπορεί να αξιοποιήσει πνευματικά αυτή την κατάσταση, την δύσκολη. Και νομίζω ότι εμείς ως άνθρωποι που πιστεύουμε στο Θεό, είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι στεκόμαστε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται στον κόσμο και προσπαθούμε να βοηθηθούμε, να ωφεληθούμε από την κατάσταση αυτή, γιατί βοηθούμε και εμείς, βοηθούμε ταυτόχρονα και τον υπόλοιπο κόσμο και τους αδερφούς μας που είναι γύρω μας. Θυμάμαι κάποτε, έλεγε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, ότι γιατί, λέει, ας πούμε, οι πατέρες διάλεγαν τόπους να πάνε να σκητέψουν που ήταν πολύ μακριά από τον κόσμο. Απαράκλητους τόπους, χωρίς παρηγοριές. Τόπους δύσκολους, που ήταν πολύ δύσκολοι τόποι. Επήγαιναν και κάθονταν από κάτω από κάτι βράχους που ήταν τιμόρροποι. Εκεί στην Νέα Σκήτη που είμαστε, είχε ένα σπήλαιο που κάθε λίγο πέφτει και ένας μεγάλος βράχος από την οροφή. Εκεί έζησε χρόνια πολλά ένας γεροντάκι, ο Γεροαβέρκιος, ο οποίος είχε ως διακόνημα, ως εργόχειρο, να μαζεύει σαλιγκάρια. Μάζευε τα σαλιγκάρια και τα επουλούσε, υποτίθεται, στους υπόλοιπους πατέρες, όποιος ήθελε τότε να φάει σαλιγκάρια που ήταν φαγητό πολυτελείας. Τα σαλιγκάρια της εποχής εκείνης, ναι, έκανε αυτή τη δουλειά και έμενε σε αυτόν τον χώρο. Κάθε χειμώνα έπεφτε και ένα κομμάτι βράχος κάτω. Και αυτό σε διήνυσε όλη τη ζωή μέσα εκείνο το σπήλαιο. Και πολλοί άλλοι ασκητές που διαβάζουμε στους βίους των Αγίων. Ή επήγαιναν και κάθονταν μέσα σε κάτι σπήλαιο με κάτι λιοντάρια, με κάτι φίδια. Επήγαιναν, ας πούμε, και ήδη τροποντινά επεδίωκαν, ας πούμε, να μαρτυρήσουν. Αψηφούσαν τους κινδύνους και έμπαιναν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και για ποιος είναι αυτός ο λόγος, δηλαδή, που έκαναν αυτά τα πράγματα οι Άγιοι? Διότι ανεκάλυψαν ήδη ότι όταν ο εαυτός τους και όταν ο άνθρωπος γενικά ευρίσκεται σε τέτοιες οριακές καταστάσεις, σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εκείνες οι συνηθισμένες, αυτή, ξέρω εγώ, η ρουτίνα της καθημερινότητας, αλλά είναι κάτι το έκτακτο, τότε ο άνθρωπος αφήνει να φανούν πολλές δυνάμεις που έχει μέσα του. Και η μνήμη του Θεού και η αγάπη του Θεού και η έντονος προσευχή φαίνεται αυτές τις ώρες. Και όσο βιώνει κανείς τον πόνο και τη δυσκολία και την απόγνωση ο οποίος κυκλοφορά γύρω μας, τόσο πιο πολύ, αν θέλει ο άνθρωπος και αν μάθει αυτή την πνευματική τέχνη, τόσο πιο πολύ γεννάται μέσα στην ψυχή του η μεγάλη ελπίδα της παρουσίας και της βασιλείας του Θεού. Όταν ανθρωπίνως εκλείπει η ελπίδα, η ανθρώπινη ελπίδα, τότε γεννάται η Θεία ελπίδα και γεννάται η βεβαία πίστη της παρουσίας και της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν εφοβούνταν τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Δεν απέφευγαν αυτά τα πράγματα και θεωρούσαν ντροπή να ζητήσουν από τον Θεό να αποφύγουν τις θλίψεις. Απλώς προσεύχονταν να τους δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή να αντέξουν τη δοκιμασία αυτή την οποία είχαν κατά καιρούς. Γιατί πράγματι έβλεπαν μέσα από την πείρα τους ότι εκεί που όλα σταματούσαν τα ανθρώπινα, δεν υπήρχε πλέον τίποτα το ανθρώπινο να τους βοηθήσει, τότε εκεί πλέον εγινόταν το θαύμα, γινόταν η παρουσία του Θεού. Ο Θεός εμφάνιζε τον εαυτό του εις τους Αγίους και έδινε αυτήν την ελπίδα. Όπως και οι μάρτυρες, έτσι, οι μάρτυρες που δεν εφοβόντουν τα μαρτύρια και άφηναν τον εαυτό τους στα χέρια των δημίων, δεν είναι ότι οι μάρτυρες ήταν αναίσθητοι. Όχι, οι μάρτυρες πονούσαν, είχαν ένα μέρος φόβου ανθρωπίνος, επονούσαν μέχρι εκεί που άντεχαν και δοκίμαζαν όλη την ανθρώπινη ασθένεια. Και όταν έφταναν πλέον στο όριο που εξαντλεί το ανθρώπινο, τότε επενέβαινε ο Θεός και εισήρχονται σε μια άλλη πνευματική κατάσταση. Δηλαδή, εκεί που πλέον δεν υπάρχει τίποτα το ανθρώπινο, εκεί που σταματούν τα ανθρώπινα, δεν σημαίνει ότι πλέον όλα τελειώνουν, αλλά μάλλον φαίνεται ότι όλα αρχίζουν. Και δεν μπορεί να φοβήσει, δεν μπορεί να μας φοβήσει η δυσκολία των πραγμάτων. Η δυσκολία των πραγμάτων, ναι, μας θλίβει, μας κάνει να στεκόμαστε εν απορία προσάς την πορεία των πραγμάτων αυτών, αλλά φόβος δεν μπορεί να εισέρθει στην ψυχή μας, γιατί βλέπουμε μέσα από την ιστορία, μέσα από την παγκόσμια πορεία του ανθρώπου και μέσα από την παρουσία του Θεού, πόσο ο Θεός ενεργεί κατά τρόπον ο οποίος είναι θαυμαστός ο Θεός εις τα έργα του. Και δεν υπόκειται ο Θεός σε προγράμματα. Δεν μπορεί να βάλει ο Θεός σε πρόγραμμα. Όλα μπορεί να τα προγραμματίσει κανείς. Τα πάντα στη ζωή του, όπως έγινα σήμερα, υποπτεύομαι, υπολογίζω ότι όλα μπορεί να τα προγραμματίσει κανείς. Τον Θεό όμως δεν μπορεί να τον βάλεις μέσα στο πρόγραμμα το δικό σου. Ο Θεός είναι υπεράνω των προγραμμάτων του ανθρώπου και την τελευταία λέξη θα την πει ο Θεός. Και νομίζω το μεγάλο αμάρτημα της ανθρωπότητος, της δυτικής ανθρωπότητος, είναι ακριβώς αυτή η ύβρις, αυτή η αλαζονία. Μια φοβερή αλαζονία, δαιμονιώδης. Μια δαιμονιώδης αλαζονία η οποία φαίνεται, όσον και αν θέλουν να την κρύψουν, φαίνεται σε αυτά τα οποία λένε, έτσι. Ακούστε, ας πούμε, αυτά τα διαγγέλματα τα οποία λένε, ας πούμε, ότι εμείς καθορίζουμε την τύχη του κόσμου. Από εμάς εξαρτάται, είπε κάποιος σοφός και επιστήμονας εκεί από τους... Να μην πούμε και τίποτα, κινδυνεύει και η ζωή μας. Πρέπει να λέμε αρώνυμα. Είπε ότι από εμάς εξαρτάται η ειρήνη του κόσμου και η πορεία του κόσμου. Και λέει κανείς, ο Θεός να σε λέει. Δηλαδή τόση έπαρση, τόση αλαζονία. Δηλαδή από σέναν εξαρτάται η πορεία του κόσμου, άφρον εν ταύτη τη νυχτή ο Θεός σου παίρνει την ψυχή σου και μετά τι θα κάνεις. Από πού πλέον θα εξαρτάται η ζωή μας δηλαδή και η δική σου ζωή από πού εξαρτάται. Είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο αυτό να πιστεύει ότι έχει την δύναμη και την εξουσία να καθορίζει την πορεία του κόσμου. Ή να δίνει στους ανθρώπους ότι μη φοβάστε, ας πούμε, όλα τα ελέγχομαι, όλα είναι υπό έλεγχον, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε, να πανικοβάλλεστε, εγώ είμαι εδώ. Άμα είμαι εγώ εδώ, δεν υπάρχει δηλαδή. Ενημερώθηκε ας πούμε, ο κύριος Στάδη, βεβαίως ενημερώθηκε ο κύριος Στάδη, είμαστε σε διαρκή επαφή, μιλούμε στο τηλέφωνο, ενημερωνόμεθα και εφόσον ενημερώνεται ο μέγας κύριος Στάδη και είναι σε επαφή και ξέρει γνώσεις των καταστάσεων, άρα πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για εσάς να φοβάστε. Να κοιμάστε ήσυχα, έτσι, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχα και δεν μπορείτε να έχετε καμία αίσθηση ανασφάλειας ή αμφιβολίας. Αυτό είναι, πιστεύω, το αμάρτημα του ανθρώπου, του δυτικού ανθρώπου, αυτή η έπαρση. Αυτή η έπαρση η οποία ήταν αποτέλεσμα της θεολογίας τους, της δυτικής θεολογίας, η οποία ήταν ένας ορθολογισμός, έχτισαν πάση στη λογική, πάνω στις δυνάμεις τους, πάνω στα επιτεύγματα τους, πάνω στα χρήματα τους, έτσι, μέχρι και πάνω στο δολάριο, γιατί τι γράφει πάνω στο δολάριο. Πέστε, ποιος ξέρει ένας τι γράφει στο δολάριο. Πες στα ελληνικά, βρε Μαρία. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, λέει, στο δολάριο, αλλά ο Θεός είναι το δολάριο. Λοιπόν, και μία κακοποίηση του Θεού. Γι' αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, αυτό το είδωλο του Θεού, το οποίο, ας πούμε, έφτιαξε ο δυτικός άνθρωπος, το οποίο ουσιαστικά γεννά την αθεία. Η αθεία είναι γέννημα της δυτικής θεολογίας. Είναι γέννημα του τρόπου με τον οποίο προσφέρεται ο Θεός, ο υποτιθέμενος Θεός, το είδωλον αυτού του Θεού, σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πράγματι, ας πούμε, γεγονός ότι όταν βλέπει κανείς και όταν ακούει κανείς από τη μια πλευρά αυτή την αλαζονία όλη, τη δαιμονιώδη αλαζονία του σύγχρονου ανθρώπου, λες, τι γίνεται, ας πούμε, δηλαδή πράγματι, δηλαδή, δεν υπάρχει σύνεση. Πού είναι η σύνεση? Πού είναι αυτή η σύνεση που είχαν οι απλοί άνθρωποι, οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας που ήταν αγράμματοι άνθρωποι και όμως είχαν σύνεση, τα συνετοί άνθρωποι. Δηλαδή η αλαζονία, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η υπερηφάνεια λέει είναι η μητέρα της αφροσύνης και της τρέλας. Ο υπερήφανος άνθρωπος, ο εγωιστής άνθρωπος είναι τρελός. Οδηγείται στην τρέλα, στην παραφροσύνη, είναι παράφρον αυτός ο άνθρωπος. Από τη μια βλέπει κανείς την ύβριν αυτή του ανθρώπου και από την άλλη βλέπει κανείς εκείνη την άλλη όψη της δαιμονιώδους καταστάσεως που θέλει κανείς δια της βίας, ας πούμε, να δημιουργήσει καταστάσεις πιστεύοντας σε μία πίστη η οποία έχει ως βάση το μίσος, την απόρριψη της ελευθερίας του ανθρώπου. Μα ο διάβολος, εκείνο που κάνει πρώτα, είναι να αφαιρέσει την ελευθερία από τον άνθρωπο. Έτσι. Κάθε πάθος που έχουμε, από το μικρότερο πάθος μέχρι το μεγαλύτερο πάθος που έχουμε πάνω μας, η προέκταση του πάθους είναι δουλεία μας. Γινόμαστε δούλοι. Αφαιρείται η ελευθερία μας. Δεν είμαστε πλέον ελεύθεροι. Κάθε θρησκεία, κάθε φιλοσοφία, κάθε κίνηση η οποία αφαιρεί την ελευθερία μας, αυτή η κίνηση και αυτή η ελευθερία δεν μπορεί να είναι έργο Θεού, αλλά είναι έργο δαιμονικών, μια δαιμονιώδης κατάσταση η οποία καταστρέφει τον άνθρωπο και βλέπουμε τους ανθρώπους να γίνονται, ας πούμε, άλλος πως άνθρωποι, δηλαδή έτσι σε μια κατάσταση υποτιμητική για το ανθρώπινο πρόσωπο, για την ανθρώπινη ύπαρξη, και να άγονται και να φέρονται από ιδέες και θεωρίες δυστυχώς όχι, ας πούμε, εκ του Θεού. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που έχουμε ένα νόμισμα με δύο όψεις, που το νόμισμα αυτό είναι το νόμισμα, ας πούμε, το οποίο σήμερα παίζεται, ποιος είναι ο λόγος της Εκκλησίας? Ποιος είναι ο λόγος ο οποίος να απευθύνει ο Θεός σε εμάς, στους ανθρώπους? Νομίζω, παιδιά, ότι όταν ζούμε τέτοιες καταστάσεις, πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία για την Εκκλησία. Διότι είναι όπως ένα μωρό, ας πούμε, που δεν μαζεύεται σπίτι του, το φωνάζει μάνα του, βγαίνει στο μπαλκόνι, ελα σπίτι, τίποτε. Μόλις αρχίσουν οι καταιγίδες και οι βροχές, πού είναι να πάει? Αναγκαστικά μαζεύεται σπίτι. Διότι είναι έτσι και η ανθρώπινη φύση, πώς να το κάνουμε? Όταν υπάρχει μια καταιγίδα γύρω μας, τότε όλοι ψάχνουμε για ένα σπίτι που έχει ειρήνη. Και όταν ζεις μέσα σε έναν κόσμο που βάλεις την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και ακούεις, ας πούμε, σκοτώθηκαν τόσοι, σκοτώθηκαν άλλοι τόσοι, να σκοτωθούν ακόμα τόσοι, και ακόμα πού είσαι, ας πούμε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Έχουμε ακόμα να φάμε κόσμο και κοσμάκι. Και η μεν και η δε. Λοιπόν, βλέπεις, ας πούμε, ένα ανθρωποφάγωμα, ας πούμε. Και λες, αλίμονο μας, θα πάει και το κεφάλι μας κάποια ώρα. Θα πάμε μόνο οι γείτονές μας, έτσι, είμαστε και εμείς εδώ. Όλοι μας είμαστε ένα σώμα, είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε. Τότε πραγματικά, όταν κανείς μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και βλέπετε πόσο, ας πούμε, πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό πραγματικά, πόσο ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει με τους εξής λόγους. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Πραγματικά αυτό το πράγμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εμπειρία της Εκκλησίας Είναι σαν να σχίζει το σκηνικό των ανθρωπίνων πραγμάτων και σε εισάγει σε μια άλλη πραγματικότητα. Εισάγει σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, εκεί όπου δεν υπάρχουν ούτε οι ανθρώπινες φοβέρες, ούτε οι απειλές, ούτε τα λόγια του ενός, ούτε τα λόγια του άλλου, ούτε όλα αυτά τα οποία απειλούν, αλλά υπάρχει η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες. Σήμερα το πρωί λειτουργούσα σε ένα μοναστήρι, είχε κοιμηθεί μια μοναχή και έκαναν αγρυπνία όλη νύχτα εκεί με το λείψανο της μοναχής εκείνης και το πρωί είχαμε Θεία Λειτουργία. Είμαστε μόνοι μας, λίγες μοναχές και 2-3 ιερείς, κάναμε λειτουργία, έρημος τόπος, έρημος τόπος. Και τι μου ήρθε και εμένα στο μυαλό μου, λέω, πόσα χρόνια έχει που κάνω τη λειτουργία. Σκέφτηκα ότι έχω 20 χρόνια ως ιερέας. 20 χρόνια ως ιερέας, θα βρείτε και την ηλικία μου τώρα. Και 5 χρόνια ως διάκονος. Και για σειράν ετών στο Άγιον Όρος μάλιστα ιδιαίτερα, λειτουργούσαμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι ένα κείμενο η λειτουργία, το οποίο επαναλαμβάνεις κάθε μέρα. Και αυτό το φοβερό πράγμα είναι ότι αυτό το κείμενο, το οποίο κάθε μέρα το λέεις, κάθε μέρα είναι όχι απλώς καινούριο, αλλά είναι μια φοβερή πραγματικότητα που τώρα την ζεις και την βιώνεις. Δεν αισθάνεσαι ότι ευαρέθηκα, ρε παιδί μου, κάθε μέρα, Κύριε Λέησον, ας πούμε, κάθε μέρα του Κυρίου δεθώμαι, πόσες φορές, έτσι. Και αυτό που πάσχει ο κόσμος είναι τη μονοτονία όλη που ζει κανείς, ας πούμε, σου λέει ένα πράγμα που αναλαμβάνεις κάθε μέρα, όσον ωραίο και να είναι, όσον ευχάριστο και να είναι, κάπου θα σε κουράσει, θα το βαρεθείς. Όμως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα με τη Θεία Λειτουργία, με την προσευχή. Είναι μεν κάθε μέρα το ίδιο, αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο, κάθε μέρα είναι κάτι ξεχωριστό. Και έτσι, μετά όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όλη τη νύχτα, ξέρω εγώ, πήγα και εγώ εκεί σπίτι της μητέρας μου και έβλεπα τα φαινόμενα εκείνα όλα, και μετά όλη αυτή την ψυχική φόρτιση, μπαίνει κανείς στη Θεία Λειτουργία. Μπαίνει στη Θεία Λειτουργία και πλέον δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε τόπος, ούτε Αμερική, ούτε Αφγανιστάν, ούτε τίποτα, ας πούμε. Υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Και εκεί τι γίνεται, ο Θεός προσφέρει τον εαυτό του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Είναι μεγάλο πράγμα, είναι μεγάλη υπόθεση. Και λέει ένα φοβερό λόγο στη λειτουργία, ότι ο Θεός λέει ούκ επαύσαντο πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγε. Δηλαδή σκεφτείτε, αν μπορούμε να το σκεφτούμε, ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας. Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος, όταν λέει έκαμε τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή περιλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή του και ότι έκαμε τα πάντα, σκεφτείτε ένας Θεός, ο οποίος είναι απειροδύναμος και ακατάληπτος εις έκταση και δύναμη και σοφία και τα πάντα. Έκαμε τα πάντα για τον άνθρωπο, μέχρι που οδήγησε τον άνθρωπο εις τον ουρανό. Εάν αυτό το πράγμα το καταλάβουμε, εάν αυτό το πράγμα το βιώσουμε, τότε όντως δεν μπορεί τίποτα από τα παρόντα να σαλεύσει την καρδία μας. Τίποτα απολύτως. Ο άνθρωπος παραμένει να θλίβεται, να προσεύχεται, να αγαπά τον άνθρωπο, να προσεύχεται υπερ όλου του κόσμου, αλλά όχι με ταραχή. Όχι με όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι ψυχολογικά, είναι, ξέρω εγώ, ανασφάλειες, είναι χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε, παιδιά, ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός στον κόσμο ως άνθρωπος, εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων, της γεννήσεως του Χριστού, οι άγγελοι έψαλαν «Επί γης ειρήνη». «Επί γης ειρήνη». «Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη». Και 2000 χρόνια πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και το αποκορυφώνεται η απώλεια της ειρήνης. Και μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα μας είπε από την αρχή ότι μην νομίζετε ότι θα αναφέρω ειρήνη στον κόσμο. Ούκ ήρθον βαλήν ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και βλέπουμε αυτή την πορεία. Και από την άλλη, βλέπουμε τον κόσμο να νομίζει ότι ο Χριστός ήρθε να φέρει ειρήνη, δηλαδή να μην έχει πολέμους. Και να μην έχει, ξέρω εγώ, δυστυχίες. Και βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι σαν να απογοητεύονται τρόποντινά, γιατί, ας πούμε, Πού είναι ο Θεός και πού είναι η δύναμη του Θεού και χάθηκε ο Θεός και δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι λάθος εάν πιστεύουμε ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει ένα πράγμα εφήμερο, ένα πράγμα το οποίο αφορά μόνο την παρούσα ζωή και τίποτε άλλο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο πρώτα για να μας δώσει τον εαυτόν Του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αυτός είναι η ειρήνη μόνο. Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Και αυτή είναι την ειρήνη που υμνούσαν οι άγγελοι, ήταν το Χριστό που υμνούσαν. Γιατί αυτόν είδαν ότι αυτός είναι η ειρήνη του κόσμου. Άρα ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη μέσα του, είναι αυτός που δεν έχει τον Θεό μέσα του, δεν έχει αυτήν τη σχέση, τη ζώσα σχέση με τον Χριστό. Και εμείς όλοι που βιώνουμε αυτές τις μέρες, μπορούμε να πούμε ότι εκείνο το οποίο μας χρειάζεται δεν είναι να μας καθησυχάζουν τα διαγγέλματα των διαφόρων προέδρων, των διαφόρων κυβερνήσεων, που καλά και αυτά πρέπει και αυτοί να πούν οι καημένοι το δικό τους λόγο, ας πούμε, να πούν και αυτοί. Αλλά δεν μπορούμε να αναπαυθούμε με αυτά τα πράγματα. Εκείνο το οποίο καθησυχάζει τη δική μας ύπαρξη είναι ο ίδιος ο Θεός. Η παρουσία του Χριστού, ο Χριστός είναι η ειρήνη μόν. Εάν αυτός είναι μέσα μας, εάν αυτός είναι μέσα στην καρδιά μας, τότε ό,τι και να γίνει, και αν μετατεθούν όροι και αλλάξει η γιάρδιν και γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, μας φάνε, ξέρω εγώ, τι βγαίνουν λέει τώρα με τους βόμβες αυτές, σκνίπες θα βγουν, κάτι άκουσα, τι θα βγουν, μικρόβια λέει θα βγουν, αλλά και κάτι άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να τα δούμε. Έστω και αγίνω όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι υπάρχει για μας έναν άλλον αντίδοτο, μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ενέργεια, η οποία είναι πέραν αυτών των πραγμάτων. Δεν μπορεί να πιάσει, δεν μπορεί να σαλεύσει την ειρήνη μου, όπως είπε ο Χριστός, ότι την ειρήνη την οποία εγώ σας δίνω, κανείς δεν μπορεί να την σηκώσει από πάνω σας. Κανείς δεν μπορεί να την σηκώσει απολύτως. Έτσι, και σε αυτό το ερώτημα που γράφει εδώ ο συμμαθητής σας, ο συμφοιτητής σας, για όλα αυτά τα πράγματα, τα παγκόσμια γεγονότα, τα οποία γίνονται, τα ζει η ανθρωπότητα, αν είναι δείγμα των δυσκόλων καιρών και των σημείων των καιρών. Καλά, τώρα πλέον ότι είναι δείγμα δύσκολων καιρών, αυτό δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το σχολιάσουμε. Τι άλλο θα ήταν τέτοια γεγονότα. Κάθε γεγονός που γίνεται είναι σημείο, είναι ένα σημείο. Το μεγαλύτερο σημείο των γεγονών είναι ότι χάσαμε τα μυαλά μας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο των καιρών. Και αυτά είναι τα υπόλοιπα. Αυτά είναι τα υπόλοιπα. Θυμάμαι μια φορά είχε πάει ένας στον κύριο Παΐσιο, του λεγέροντα να μας πει για τα σημεία των καιρών. Λέει, να σας πω, το μεγαλύτερο σημείο των καιρών, λέει, είναι ότι έρχεστε να ρωτάτε εμένα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σημείο για μένα, λέει, για μένα. Το ότι έρχονται οι άνθρωποι και με ρωτούν εμένα, σημείο των καιρών. Θέλω με σημεία να δούμε, σαν τους Εβραίους της εποχής εκείνης, τι σημεία να δούμε, ρε παιδιά, εδώ βλέπουμε γεγονότα πλέον. Όχι σημεία και να ψάχνουμε να βρούμε προφητείες. Βλέπουμε γεγονότα, βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται στον κόσμο γύρω. Όμως, να προσέχετε να μην έτσι αφήνετε τον εαυτό σας να θέλει να μάθει το μέλλον. Έτσι, αυτό είναι κάτι που δεν είναι καλό. Είναι ένδειξη ανασφάλειας. Και τι να μάθεις το μέλλον δηλαδή. Γιατί πάνε να αγοράσεις γάλατα να πίνεις, αφού θα δηλητηριαστούν και εκείνα. Τι θα πάνε να αγοράσεις, μακαρόνια, με πόλυπη, τι θα πάνε να αγοράσεις. Μάσκες, αγοράσουμε μάσκες. Όχι μάσκες τα καρναβάλια. Τέτοιες έχουμε στη Λεμεσόν πολλές, άμα θέλετε. Μπορούμε να σας δανείσουμε. Νομίζω ότι έχουμε για όλη την Κύπρο. Έχουμε για όλη την περίσσευμα και περίσσευμα και για άλλους. Αλλά λέει, ναι, έλεγε κάποιος που να πάει να προμηθευτεί μάσκες. Καλά ρε παιδί μας, άμα γίνει αυτό το πράγμα και εσύ φορείς τη μάσκα και ο άλλος δεν τη φορεί, τι θα κάνεις, πιάς που μισή, θα τη δώσεις. Άρα μη γοράσεις και εσύ να τελειώνουμε, ας πούμε. Ό,τι γίνει σε όλον τον κόσμο, Εκτός αν πάρουν όλοι οι άνθρωποι. Και μετά, τι να γλιτώσεις δηλαδή, άμα χαθούν όλοι οι άλλοι, θα γλιτώσεις εσύ και να πεις ευτυχώς εγλίτωσα. Είναι ανασφάλειες, παιδιά, τα πράγματα. Είναι ανασφάλειες. Να διαβάζουμε, ξέρω εγώ, πώς να πούμε, αφισβητούμενες προφητείες του Νοστράδαμου και ανθρώπων χαμένων μέσα στο Μεσαίωνα, αμφιβόλου θρησκείας, αμφιβόλου, ξέρω, αν υπήρξαν καν κιόλας, δεν ξέρει κανένας. Πράγματα τα οποία δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω, τη σφραγίδα του Πνεύματος. Γιατί όταν οι πατέρες έλεγαν κάτι μέσα με το προφητικό χάρισμα το οποίο είχαν, αυτά τα οποία έλεγαν είχαν ένα σκοπό. Δεν τα έλεγαν για να ικανοποιήσουν την περιέργεια των ανθρώπων. Δεν τα έλεγαν για να μας αποκαλύψουν τα μέλλοντα. Τα μέλλοντα συμβαίνουν, δεν έχουν κανένα λόγο για μας, δεν έχει καμιά σημασία. Τα έλεγαν αυτά τα πράγματα για να μας βοηθήσουν πνευματικά. Για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό. Γι' αυτό έλεγαν τι έλεγαν και ο Χριστός ό,τι είπε στο Ευαγγέλιο. Εάν αυτό δεν γίνεται, δεν έχει νόημα η προφητεία. Γι' αυτό και βλέπετε στο Ευαγγέλιο, όταν θα διαβάσετε, στα Ευαγγέλια που φαίνεται εκεί που πήγαν οι μαθητές και ρώτησαν ανθρώπινα κι αυτοί, Κύριε, μπορεί να μας πεις ποια είναι τα σημεία της παρουσίας σου και πότε θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε ο Χριστός, εντάξει, αποδέχθηκε την απλότητα και την απλοϊκότητα των μαθητών, αλλά αμέσως τους προσγείωσε. Δεν τους είπε να σας πω, ελάτε να σας πω, ας πούμε, τι θα γίνει, αλλά τους είπε, βλέπετε, μύτη σημάς πλανήσει. Έτσι. Δηλαδή, προσέχετε πάρα πολύ να μην πλανεθείτε. Γιατί να μην πλανεθείτε? Διότι, άμα πας γυρεύοντας προφητείες και σε τρώει έννοια τι θα γίνει στο μέλλον, και αυτό δεν λέω μόνο για τα παγκόσμια γεγονότα, έτσι, λέω ότι για την προσωπική μας ζωή. Που βλέπεις ανθρώπους μορφωμένους και πάνε και ρωτούν τα άστρα. Βρε, εάν ήξερε εκείνος τα άστρα, ξέρω εγώ, εάν του έλεγαν τα άστρα το μέλλον του, θα έλεγε και το μέλλον του να μην είναι κακομοίρης, να περιμένει πως έναν να πάει να δώσει ένα δεκάδερο να ζήσει. Θα του έλεγαν τα άστρα να πάει, να ξέρω εγώ, να πετύχει ένα λαχείο, να γίνει πλούσιος και να κλείσει και το μαγαζί του. Εσένα την τύχη σου τη λέει, του εαυτού του δεν μπορεί να την πει. Ή τώρα από το μπουκοθούλιασμα του καφέ να δεις την πορεία της ζωής σου. Τι είναι τούτες οι ανοησίες? Ανοησίες τις οποίες όμως βλέπει κανείς και επίσημους ανθρώπους, πολύ μεγάλους ανθρώπους, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, οι οποίοι κυβερνούν ακόμα και τόπους και έχουν ουσιαστική θέση. Θυμάστε εδώ στη Λευκοσία που είχαμε ένα περιβόητο μάγο, μην πείτε το όνομα του, έτσι, ένα περιβόητο αυτόν το οποίο έλεγε τα μέλλοντα. Λοιπόν, και έρχονταν άνθρωποι από το εξωτερικό και υπουργοί, πράγματι ερχόντουσαν και υπουργοί ακόμα του εξωτερικού, ιδιωτική επίσκεψη στην Κύπρο, να πάνε να τον ρωτήσουν τι θα κάνουν. Τι να πούμε, και τα ακούμε και κάθε μέρα, ας πούμε, αυτά τα πράγματα και στις εξομολογήσεις. Άνθρωποι μορφωμένοι, καθηγητές, ξέρω εγώ, άνθρωποι σοβαροί, να πάει να ρωτά την Καφεντιού και την Χαρτορίχτρα και την Μέντιου, να του πει το μέλλον του. Αυτά όλα, παιδιά, είναι αρρωστημένα πράγματα. Έτσι. Είναι γεννήματα, ας πούμε, μιας νοσηρής ψυχικής καταστάσεως. Και αυτό και ο Θεός δεν ικανοποιεί τα αρρωστημένα, τις αρρωστημένες αναζητήσεις μας, αλλά μας λέει ξεκάθαρα, προσέχετε να μην πλανεθείτε. Θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, θα γίνουν σεισμοί και λοιμοί και πόλεμοι και καταστασίες και θα σαλευθούν οι δυνάμεις του ουρανού και θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Όντως θα γίνουν, το λέει ξεκάθαρα στη γραφή ο ίδιος ο Χριστός, το λέει στην Αποκάλυψη, περιγράφονται τα πάντα, ας πούμε, με μία έτσι ακρίβεια η οποία επαληθεύεται στην ώρα της. Δεν μπορείς πριν να την επαληθεύσεις, θα πέσεις έξω. Αλλά όταν έρθει και την δεις, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό όντως είναι αυτό το οποίο λέει μέσα η Γραφή. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα έχουν σκοπό και έχουν ένα μεγάλο μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ο Χριστός λέει το εξής, ότι κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Και γιατί θα γίνουν? Όχι επειδή το λέει ο Χριστός, αλλά επειδή θα γίνουν, γι' αυτό και το λέει. Δεν τα λέει και γι' αυτό γίνονται, αλλά επειδή θα γίνουν, γι' αυτό τα λέει ο Χριστός, για να μας δώσει εμάς όλους τους πιστούς, αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούν, είναι τέκνα της Εκκλησίας, δώσει το εξής μήνυμα, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, όσες απειλές και όσοι πόλεμοι και όσοι φόβοι και όσοι κίνδυνοι και όσα ξέρω εγώ πράγματα γίνουν στον κόσμο, μη φοβάστε. Στο τέλος θα νικήσει ο Θεός. Αυτός είναι ο οποίος θα βασιλεύσει στο τέλος. Δεν πρόκειται ο διάβολος με τα όργανα του και με τους αντίχριστούς του και με όλες τις επινοήσεις του, δεν πρόκειται να νικήσει αυτός. Το τέλος δηλαδή είναι ότι η βασιλεία του Θεού θα βασιλεύσει στον κόσμο όλων και θα παρέλθει ο κόσμος αυτός της αδικίας και της κακίας και της καταστροφής. Απαλλάξαμε τον Θεό εμείς από τον κόπο να μας κάψει ολόκληρους, θα καούμε από μόνοι μας και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ο Θεός δεν θα κάνει τίποτα, θα είναι αθώος από το αίματός μας, θα καταστραφούμε, θα κατακαούμε από μόνοι μας, θα τα κάνουμε γυαλιά καρφιά όλα έτσι που πάμε. Θα έχουμε να δώσουμε και λόγο στον Θεό γιατί κάνουμε αυτή την αταξία στον κόσμο που τον έκαμε καλολίαν και μας τον έδωσε και έτσι όλα αυτά θα παρέλθουν και θα ανακαινιστεί. Δεν πρόκειται να παραμείνει, παιδιά, η φθορά, η αδικία, η ακαταστασία, η ανασφάλεια, ο πόλεμος. Δεν πρόκειται να μείνουν αυτά τα πράγματα. Είναι φαινόμενα και συμπτώματα του παρόντος κόσμου. Θα παρέλθουν όλα αυτά. Όλα θα παρέλθουν. Και μαζί με τον κόσμο αυτό που θα παρέλθει, θα φύγουν και οι δικές μας κακίες και τότε θα βασιλεύσει ο Χριστός σε αυτούς που τον αγάπησαν και μαζί με αυτούς οι οποίοι περίμεναν και προσδοκούσαν την ώρα αυτή την οποία θα βασιλεύσει το αρνίον. Έτσι, για να τελειώνω και να περάσετε να προσκυνήσετε τον Δήμο Σταυρό, να μην σας καθυστερώ, νομίζω, παιδιά, ότι αυτές τις μέρες, αυτές οι μέρες που περνούμε είναι μέρες ευλογίας, είναι ευλογίας μέρες, να σοβαρευτούμε λίγο παραπάνω. Μα τι να σοβαρευτούμε? Εγώ τώρα που γίνα κοσμικός, είμαι κοσμικός πλέον, αγόρασα και ένα ραδιόφωνο, το οποίο είναι ίσα με το πράγμα εδώ, λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, για να ακούω τα νέα, διότι μου έλεγαν ότι είσαι ο πεσοδρομικός, ένιξες να που γίνεται γύρω σου, ξέρω εγώ, εντάξει, να ακούω και εγώ τα νέα, να πούμε, που θυδήσεις. Είπα σήμερα το απόγευμα να βάλω να ακούσω τι λέει ο κόσμος, τι έγινε, ξέρω εγώ, με τους πολέμους. Γύριζα και το κουμπί, κάποιος σταθμό, δεν ξέρω ποιος ήταν, πάει στον ένα, έλεγε για το ποδόσφαιρο. Λέει, μα έχει ποδόσφαιρο, ας πούμε, λέει για το ποδόσφαιρο. Εγώ νόμιζα, ας πούμε, θα είναι πολύ λυπημένοι άνθρωποι. Πάω παρακάτω, στον επόμενο, θα αγόραζα έναν παίχτη, ξέρω εγώ, μια προεδρία, αν έλεγα, δεν καταλάβα τι ήταν, τι προεδρία ήταν. Μια προεδρία σε κάτι, πάλι ποδόσφαιρο ήταν. Νόμιζα και μια προεδρία σε καμιά χώρα, μετά ποδόσφαιρο. Πάω παρακάτω, βρίσκω άλλο σταθμό και εκείνο κάτι άλλα πράγματα έλεγε, όλο είναι διαφημίσει. Πού θα μάθουμε για τον πόλεμο? Νομίσαμε ότι, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι ήταν θλιμμένοι, ας πούμε. Ήτανε... Λέει, κοίταξε, μα τι, πού καταντήσαμε, ρε παιδί μας, πού καταντήσαμε, δηλαδή, όλοι οι σταθμοί να μεταδίδουν τα πράγματα, δηλαδή είναι ώρα για ποδόσφαιρα τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να σοβαρευτούμε λιγάκι, δεν υπάρχει μια σοβαρότητα, ας πούμε. Να αγοράζεις παίχτες, ας πούμε, εν ώρα να αγοράζεις παίχτες. Α, στους ανθρώπους να πας σπίτι τους, καλέ. Και εκείνοι να πάνε να πουλούνται, μα είναι πράγματα. Βρήκαν την ώρα να αγοραπολισίες, είναι ώρα τώρα τούτη για τις δουλειές. Τελικά δηλαδή τι θα γίνει ο πόλεμος? Θα γίνει, να δούμε τι γίνεται ο πόλεμος, ας πούμε. Τη μια ώρα λέει τον πόλεμο, σε λίγο λέει, ξέρω εγώ, μια διαφήμιση, ύστερα λέει, ας πούμε, ένα τραγούδι, μετά λέει το ποδόσφαιρο, λέει ποιος κέρδισε το τλαχείο του. Και ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα μας κάνουν να χάνουμε την αίσθηση των γεγονότων. Έτσι. Είναι όλα το ίδιο. Όπως ακούμε ότι κέρδισε ένας τόσα χρήματα, αλλά δεν λέει το όνομα του, λέει. Για να μην τον μάθω, ας πούμε. Κρίμα, λέει, μην το ξέρουμε. Πάνω τον εύρωμε. Ακούεις ότι αγόρασαν και έναν παίχτη, μετά ακούεις, ξέρω εγώ, ότι σκοτώθηκε ένα παιδί μες στον δρόμο. Το πολύ πολύ κρίμα στο κάνει το παιδί, ας πούμε. Άλλη είδηση, παρακάτω. Επόμενη είδηση. Έφυγε ο τάδε, πήγε, ας πούμε, στο εξωτερικό. Η άλλη είδηση λέει, όλη νύχτα, ας πούμε, Πήγε από έξω από την, εδώ στην Κύπρο, νομίζω έγινε. Πού το άκουσα, εδώ. Πήγε έξω από την, από την Αμερικανική πρεσβεία, έκτακτο δερτίο ανακοινωθέν. Πήγε έξω από την Αμερικανική, ένα μυστηριώδες αυτοκίνητο, το οποίο σταμάτησε, το οποίο είχε δύο άνθρωπους μέσα, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, μυστηριώδεις, έβλεπαν την Αμερικανική πρεσβεία, κατέβηκαν όλα τα περιπολικά, τα έπιασαν και τι ήταν, δύο καημένοι ρωσοπόντι, οι οποίοι ρίξαν τι γίνεται. Τα χάσαν τα πλάσματα. Ποιος ξέρει τι, χάσαν τον δρόμο, δεν ξέρω μετά που έγινε. Και το μετέδε, λέω κι εγώ, πιαστή καρδία μου, μέχρι να μας πει τι έγινε. Λέω, πάει, θα μας μπλέξουν και εμάς τώρα, να δούμε τι είναι τα στοιχεία τα οποία είπαν, δύο ρωσοπόντι. Καλά, εν πράγμα τούτο με τα δει τηλεόραση. Δηλαδή, τέτοιος εξευτελισμός. Όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται με αυτόν τον τρόπο, τελικά τι κάνουν. Τελικά τι κάνουν. Κάνουν αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Σιλωανός κάπου. Ο μοναχός λέει να μην διαβάζει εφημερίες και να μην ακούει νέα. Γιατί? Διότι λέει χάνει την αίσθηση της αληθείας των πραγμάτων. Διότι πράγματι, ξέρετε, τώρα, ας πούμε, και εγώ έγινα και εγώ το ίδιο. Δηλαδή, δεν, παλιά άκουγες ένα πράγμα, ας πούμε, και αισθανόσουν έναν πόνο, ας πούμε. Έτσι συνέπαξες. Έτσι συνέπαξες με τους ανθρώπους. Σήμερα είναι ένα θέαμα πλέον. Είναι μια είδηση. Είναι μια είδηση. Ξέρω εγώ, ξεκίνησε ο πόλεμος και πήγαν και βομβάρδισαν. Α, καλά, άλλο. Μετά ο Τάδε πήγε, ας πούμε, ξέρω εγώ αυτό, έκαμε δηλώσει στο αεροδρόμιο που είπε ότι μη φοβάστε, όλα πάνε καλά, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, ύστερα ήρθε ο άλλος, ας πούμε. Όλα γίνονται, είναι ένα ισοπαίδωμα εντυπώσεων και η αίσθηση του ανθρώπου αμβλύνεται. Και ο άνθρωπος τα βιώνει όλα έτσι, παίρνουν όλα πλέον έτσι και χάνει και την αίσθηση της αγάπης, την αίσθηση του πόνου και προπάντων την αίσθηση της προσευχής υπέρ όλων του κόσμου. Εμείς να προσπαθήσουμε να είμαστε σοβαροί, να σοβαρευτούμε λίγο με τα γεγονότα του τούτα, όχι να είμαστε κατσουφιασμένοι, αλλά συνετοί, να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά και αφού δούμε την αφροσύνη των σοφών και συνετών του αιώνος τούτου, τουλάχιστον να εκτιμήσουμε την σύνεση την οποία είχαν οι Άγιοι και οι οποίοι ήσαν σοφοί και πανσοφοί άνθρωποι και όντως αξιοποίησαν τα γεγονότα της εποχής τους, τις δυσκολίες, τις αγωνίες, τις θλίψεις, την ώρα της δικής τους ζωής, τα αξιοποίησαν όλα αυτά τα πράγματα πνευματικά και εισήρθαν μέσα στη Βασιλεία του Θεού, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς παραμένουμε και βαδίζουμε το δικό μας δρόμο. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα θα μοιάσω σαν το ραδιόφωνο, το οποίο θα πει πράγματα τα οποία... Υπάρχει? Θα υπάρξει. Ο πατήρ Λίνος, παιδιά, ξέρει, είναι ο πνευματικός εδώ στο Πανεπιστήμιο με τον πατέρα Γεώργιο. Μου λέει ότι όπως κάθε χρόνο, ο πνευματικός είναι εδώ κάθε Δευτέρα απόγευμα. Το μια Δευτέρα ο πατήρ Λίνος και την άλλη Δευτέρα ο πατήρ Γεώργιος. Και θα δέχονται όσους θέλουν να εξομολογηθούν, να μιλήσουν με τον πνευματικό. Σε λίγο, σε κάποια στιγμή θα αναρτήσω και το πρόγραμμα να υπάρχει, τώρα ακόμα δεν το ανήρθησα. Καλώς ή κακώς εχών των πραγμάτων, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Εάν δεν αλλάξουν τα γεγονότα, εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, έχουν προγραμματιστεί από την Ιερά Μονή Μαχαιρά πριν ξεσπάσουν οι ιστορίες όλες αυτές, εορτασμοί για τα 800 χρόνια της Μονής, της συνεχούς ζωής της Μονής από τις ιδρύσεις μέχρι σήμερα. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, θα αρχίσει με μια μεγάλη αγρυπνία στο μοναστήρι από αγιορείτες, πατέρες και από εκπροσώπους μοναστικών κέντρων από όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα γίνει αυτό στις 18 του μηνός αυτού Οκτωβρίου, 17 βράδυ στη Μονή, και το Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή 19 και 20, η συνέθουσα τελετών της Μονής Κύκου στον Αρχάγγελο θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον συνέδριο, στο οποίο θα μιλήσουν γέροντες, μοναχοί και ηγούμενοι από τα μοναστικά κέντρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από το Άγιον Όρος, από το Σινάι, Ιεροσόλυμα, Αλεξάνδρεια, από το Έσεξ, Ιταλία, Ελλάδα και ξέρω εγώ από πολλούς τόπους. Ναι, από το Άγιον Όρος, αρκετοί πατέρες θα είναι. Και θα γίνει αυτό συνέδριο την Παρασκευή και το Σάββατο, 19 και 20 Οκτωβρίου, στην αίθουσα τελετών της Μονής Κύκου στον Αρχάγγελο. Επίσης μια ανακοίνωση λέει εδώ ότι πρόσκληση μάλλον, προσκαλούνται όλοι και εσείς και όλοι μας στον Απόστολο Ανδρέα στον πλατεία Γλαντζιάς τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 5:30 το απόγευμα, όπου εκεί θα γίνει η υποδοχή της εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας, πιστό αντίγραφο βέβαια της εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας, η οποία θα κομιστεί από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου από το Άγιον Όρος, θα τη φέρει ο πατήρ Εφραίμ, και θα γίνει η πανηγυρική υποδοχή της εικόνος και στη συνέχεια ο πανηγυρικός της περινός των Απόστολων Ανδρέα. Όσοι μπορείτε και όσοι θα έχετε τη διάθεση, καλά θα είναι να πάτε. Εμείς παιδιά, εάν υπάρχουμε μέχρι την άλλη Δευτέρα, 15 μέρες, θα μαζευτούμε εδώ διαφορετικά σε κανένα, πώς το λένε, το καταφύγιο. Να κάνουμε προσευχή και να πάμε. Αν μπορείτε παιδιά μετά την προσευχή να έρθετε όσοι θέλετε, όσοι έχετε επιθυμία, να προσκυνήσετε τον Τίμιο Σταυρό και να σας αγιάσει ο πατήρ Λίνος με τον αγιασμό, ο οποίος είναι από κάθε ορατών και αόρατων εχθρών αλεξιτήριων, λέει η ευχή. Τι σημαίνει αλεξιτήριο, ξέρετε? Ποιος ξέρει τι σημαίνει αλεξιτήριο? Αλεξιτήριο. Βρε παιδάκι μου. Δεν έχει κανείς φιλοσοφική σχολή εδώ μέσα? Τι σημαίνει βρε αλεξικέραυνο, αλεξιβρόχιο, αλέξανδρος? Αλεξιτήριο δηλαδή εκδιώκει κάθε και προστατεύει από κάθε ορατών και αορότων εχθρών. Οπότε έχετε προστασία από τα κακά που θα μας έρθουν και μας απειλούν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.